والصلاة والسلام على كثرة الخلق الذي لو نجا أحد من الموت لنجا منه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن قال الله في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عباد الله، في هذه الليلة المباركة نجتمع وإياكم على هذه المائدة لنستضيف أحد مشايخنا المبارزين في مجال التعليم والدعوة إلى الله جل وعلا. وقد تقدم معه إلينا بعنوان في محله يحتاج كل مسلم إليه في كل آن وحين، ألا وهو عذاب القبر ونعيمه. وقبل أن نطيل الكلام والمقدمة، فلا شك أن كل منا يعلم علما حتميا أنه مهما قال في الزمن في هذه الدنيا أن مصيره إلى الموت والفناء، لكن لو كان الأمر إلى هذا الحد لها، فبعد الموت قبر ونعيم أو قبر وعذاب والعياذ بالله. وسيد النوح قال يسكن الله سبحانه وتعالى جنوبا إلى هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمكن تركيش جلب لدول يقولك أن الله سبحانه وتعالى إلى الله كان بجيدك عنه يا الله ما هو الجنة أي أولي إلى دول إذن قرن يظنون غور المسيح نور شيخ السيدة في يوم أمد الإنين يوم قيون الإنين من أرينام إما تشكر لبيوتا لأنهم وشكر يرمون لدوتا كلا نفسر إنو حسن جدي أمد الغول Tamamen dengan dimensum tunggul dan mampu dan suci wak dan kita wana mampu dan kumain kita ingin menemukan diri maya itu kata arayno maya dan kukuh dari wanita wana maya ini dan kandli mensum si maya ini wani sisi wani tawadu wani ingin dinede wuku jika sabrumu and what more would have gone wrong? Next on what you found on and Nama, and so you have the Quran of what I have for a month for, Manu, on and left him. But he has been done. I know, General of Jane, should you, your time will end, he then talk to her long, when he hired to Gaza. And I know there is no in there. إذا وقت نقران جنب ومسك فهي تفضل مشكورا ومسجورا ووفقا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار وجعل الدار الآخرة هي دار القرار وجعل بين الدنيا والآخرة برزخا يدل على فناء الدنيا باعتبار وهو في الحقيقة إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأقدار وسبق رحمته بعباده غضبه وهو الرحيم الغفار أحمده على نعمه الغرار وأشكره وفضله على من شكر مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار الرسول المبعوث بالتبشير والإنذار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم للبقاء لا للفناء وإنما ينقلهم بعد خلقهم من دار إلى دار كما قال ذلك طائفة من سلف الأخيار منهم بلال بن سعد رحمه الله وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فأسكنهم في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم ينقلهم إلى دار البرزخ فيحبسهم هنالك إلى أن يجمعهم يوم القيامة ويجزي كل عامل جزاء عمله مفصلا هذا مع أنهم في دار البرزخ بأعمالهم مدانون مكافئون فمكرمون بإحسانهم وبإساءتهم مهانون قال سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة أيها الإخوة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه كما جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة بمنه وبكرمه في دار كرامته إنه تعالى ولي ذلك ومولاه كما نسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلم وأن يجنبنا الشرك الأكبر والأصغر والسمعة والرياء وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. أنا نشيط بجيل بسيط بباب نير أرض نمد نشيط بين أرض نرمي وأنما يذكر من لن يورو في كده بمشيئة الله تعالى يورو نقط الله بسيط بباب يابن يشود الله تبارك وتعالى إنه يلو التقفر فيه تاني لست وندن إن الصبر وانا ليرتد الله تبارك وتعالى حقا ويمه انا ماشي وانت تنك اندر صبر وانا لألتي لغيروز الله تبارك وتعالى حقا ويمه اذا انترى يا الله سبحانه وتعالى ألتي ان قل لنا ان كنقويت ان يندت ويدم ودن لان كلك لرويت ان يندت ويدم ارى لذا ارضنا ان نفتي ان نعم قل وقتهم karamo ko ben lewi nga tan do ngurlan aduna jamal haami andude allah tabaaraka wa ta'ala tagiralen enen be do yimbe fi ko en lan noobe kala tagado o wuri wari ka dowleji do hara ko bani adam ma ko o jinna o do hara yino mari golle de taata ko duumide ko adinam الله تبارك وتعالى أدي أن تو في أمور دوسيرة أدين يهن أنك ويتر حياة برزخية مرنا حقنا la ara e aduna wonen do yer ko o muuyi won o hekkina en ɗon kadi o naɓa en e galle wiyeteɗe dar al baqa wa dawam imma ila janna ja'alana llahu min ahliha wa imma ila nnar fa na'udhu billahi jalla wa ala min ahliha haray neɗɗo mo tagaka fi o lanni ma ko o lannowo bani adama lannata yo wuuyi innama khuliqa lil baqai la lil fana ɓe ardinani en wonnema si tawno en wuuri en maayi gasi haray no mayde ko fawtere tawma koyde goto yuɓɓowo wi law anna ida mitna turikna la kana almautu rahata kulli hayyin walakinna ida mitna bu'idna wa nus'alu an kulli shay'in o wi si tawno hara en wuurino en maayi gasi haray no mayde ko fawtere kala wuurugo kono wona ɗum habbi en enen ko habbi en wuuri seeɗa eɗen nani ɓe wiya en maayoyay en wuuri seeɗa en maayay en wuuri tawi fooma wari noon allahu tabaraka wa taala ina jeeya ko humpiti ka diina makko nelaaɗon alayhi salatu wassalam feññini ɗum wondemasi yimɓe aljanna naati aljanna yimɓe yiite naati yiite allahu tabaraka wa taala o wattay mayde ngaari baaɗi mi darne e dow tumtere wonde hakkunde yiite aljanna yimɓe aljanna nodde ya ahlaljanna ɓe nootooɓe yettito wa ya ahlannar ɓe nootooɓe yettito tawna iɗon anndi o dariiɗo ɗo ko hombo ni goto fono anndi mo kala rewɗo mayde anndi tawi mayde o wiya meɗen anndi mo haala huwa maut o hirtee so hirtaama yimɓe yiite yihi mayde maayi yimɓe aljanna yihi mayde maayi noddowo nodda hakkunde aljanna e yiite ya ahlaljanna khuludun fala maut wa ya ahlannar khuludun fala maut kono yo yimɓe aljanna on wuuri ngurdan duumo tooɗan heddo tooɗan ko alda e tagomirgol baada hadal yawm kono yo yimɓe yiite on wuuray ngurdan duumo tooɗan kontinayɗan ngan tagomirta maawo hannde yimɓe aljanna ñannde o ñannde ɓeydo to neema yimɓe yiite ñannde o ɓeydo to lekke ɗum hino haani wattude hakkil moƴƴa ara wonaa tuma hewti on kidi waɗɗanta hakkil ko fulɓe kuuɗa ɓe wiyata kon haranaatuma on kidi duɗɗi ƴuuwi don kidi acci haa ɗum ɗon woni renta gonngol on say nakoytaa goɗɗum ara noon ndeɗo toɓɓere ko toɓɓere nde tawɗa a ine weli wowlande kono ko woɓɓe kono ine metti wowlande kadi woɓɓe goo wari noon ko toɓɓere marnde toɓɓe marnde pecce ɗuuɗuɗe kono hannde oɗo siikide men ɓayri naati o yaajanay ɗum ɗon fow suɓiɗen ko woni yeeso fow kon sien gumpirke laaɓani en ko woni yeeso fow ton on sayno ngata woɓɓe goo araya ñannde goo feesitana en ceew koye woni koye nder ton fo ko woni hoore fof sabla kulli shay'in ko nde jiyaaɗo on jaɓata wondema ɓaawo ɗanɗo ngurdan ino woodi ngurdan goo wiyeteeɗan hayatan barzakiya ɗum hino tabitiri bi adilla min alkitabi wa sunna joni noon kay feetu hadihi l haya no toon feɗɗirka ɗum ko tafsir goɗɗo goo ko woni sabu suɓani ɗen hadihi l adilla bi isbatiha wa iraniha haaɗen ɗon ko waɗi no woodi dartiiɓe ɗum salii ɗum toranayi allahu subahanahu wa taala danndu en wawde wa ɓen ko waɗi noon julɗo kañum ko allahu tabaraka wa taala wi'i nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama maaki woni ko yonatamo huunde ko satti e makko jaɓugonde wo koko joomi men wii kon innama kana qawla almuminina ida du'u ila llahi wa rasulihi liyahkuma baynahum أن يقولوا سمعنا وأطعنا من نلي من جدي نهاية الله تبارك وتعالى أولي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كدنبوه موقف المسلم من النصوص الواردة من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإمام قصب وارد الزرق صلوهم أيها أيمب أمنا بهم دليل الملاحدة الملاحدة الملاحدة والفلاسفة أهل الفلسفة حياد بمحك لكي نجري سني نبا صحبه تبرك تقول حق لمحك Etet tugal hakil le mahle den ardina edo nasu jini Fama bu hakil le men Dimana jamali eko nasu jini anti woha raidung ala Jeron si fama da syakul islam ibn syariah rahmatullah Bemaki nuku nebi Bemaki Allah tabaraka wa ta'ala Meda di hakku de kajina mampu Kosawta hakil le nasali Kono nan himo atta kajina mako kuturi Kotawata hinuwe mina haki Wani Himo haraka Dalillahi Qur'ana sunna Ma yuhayiru l'ukul Kotawata haki lewe ma emudun Tawata kushide takkiti de famadu Kono nan arasaka Dina kotawata haki lewe kutkini dun Yonon kata medari Mebanni piji ruhuri. Mebanni nun karma kove sertume. Pari nun karma kove salam bul ruhi di emate. Kal jahmiya wal mu'tazi la yadu de emate. Wa ahlu falsafa tarasobi azadu al-qabr ala. Naimu al-qabr ala wabbe emate. Yidi imam ibn al-qayyim al-jawziya rahmahullah. Wabbe emate jodhu de shaykh al-islam ibn taymiyya rahmahullah. Wabbe emate jodhu de imam abu hanifa. وقت ما تجد جاء إمام ابن رجب الحنبلي أياب بأيه بوي تونا كنديرو تقدر جوتين تابي بريا منن كوي آكم دون نتابي من غورينا من غولاكي سيد مورون كورون كاري رون كاري رون كاري رون كاري فنطر بجابي بكورون كبور بقور جاما تجد من مو يعني بيوال بوي مودون جابي ونوشي تابي إن جاء يقولك أول تقول بالإنان وصفره حركات جملة وتفصيلا إمام ابن القيم الجوزي رحمه الله قد افتر محبوثين من الروح قالك يقول لي صفر في نأتهم إلى ينل أيالتي كأدنا بوهم كي تيالتي كبانل مكو ويجوني فإن أمائي إلى دنسان أول جيروي كفو تاناري دفتر من الروح Atau akhirnya akhirnya tunggu-tunggu. Walaupun mereka aku arno lima. Menelan tak aku bantu wala kau maya. Tidak aku kasi nabi itu kau bawa. Waktu suwani kemari. Masur rama kandar kaburu. Jalan orang kemaki. Sitawi olam lama ujari keko olam lama. Kaburu nguyanyan temo. Nema. Ebaru ngol. Ekutu iura namo ka aljanna. Si orang kata orang lagi, mereka terlepas itu, wahai mukundo, fadilah wahai mukabumu, hajar bibir di makhluk ilu tu nira nado nira, dan ini menenggum kita kalau mencari dungko gonga, lantas tak kaburuji, asetein besur lepohon, wakin alga bau lepohon kita, wakin alga warna, wakin alga nera nera, kono mengarba mengata kaburumu. Men nara, men sawa, men nera, lihebu neko men hati konfu, kaburu musawa na jino teji, konti, buri ko akan wako men nera li idilu. Beini men nera li yude kadib, kaburu ngu men hati tali idilu hukbito. Men nera li hati to kaburu hai ewodu, men sarito nyame te haraku hai nyame te iuraka aljanga men nera li yude lumender kaburu. Men nera li hati to kaburu neko surrano haanne, Men kari himo sunna mani ko wani gotu. Ido ko shigiri on menen ko me fami kong. Ko hala di alaka di mahi. Ido jabat. Ahlu falsafa. imam ibn qayyim al jawzi rahimahullah be addi be jaborde fay ben ton ko yimbe be jabat be hana ka woli rene de dalil ben sa wi be qala allah ta'ala ibe wi ma ka allah ghayru mawjud kono yo je ton ti ben ton ko bota ta fay ko hakile be woli ko hakile yo ti sale imam ibn qayyim al jawzi rahimahullah be jabi be maaki hakkil ina jeeya e ko wolli lende kaburu no woodi neema kaburu no woodi ɗum kadi no waawi wonde tewi awa hollu men ko no ɗum waawi wonirde ɓe hakki anndude misal tewi sagaɓe fooɓe feetaɓe ina jaɓi bani adama no hoyɗa neɗɗo no hoyɗa ko welata ɗum no hoyɗa ko mettata ɗum no hoyɗa ko faala no hoyɗa ko yiɗa no hoyɗa ko weltini ɗum no hoyɗa ko tawata ko sulini ɗum ɗum ɗo fof no kadi ɓe jaɓi ɗum no woodi tewi misal jooni yimɓe ɗiɗo no waawi anndude ɗo suudu wosurɓe on ba baafalɓe ɗaano e darde ɗiɗi tertuɗe goɗɗo fof sora e nder suɗɗaare mum yoƴƴa ɗaano goɗɗo e maɓɓe waalo hoyɗa gila mo waali ino hoyɗi hay no ƴaɓude fayi bani haala kono fuuɗi ko hoynata ko faala so fuuɗi ko hoynata ko tawata ino yiɗi wo oɗo naatunoɗo e jaɓugo ɓerde mum no yewti e mowoni jaɓude on ko waalo ɗum o hoyɗa hawa o fokkiɗi jaɓal ngal o ɗaɓɓi siɓɓe o ɗaɓɓinoo toɓe ɓe fokkiti ɗi imo waali noon ka nder suudu ɓe yehi ka mawɓe jiwo ɓe ñami ɓe wernama ɓe hokkama ɓe taƴi ñalaande ɓe waɗi yo ɗum hume ka juulirde yimɓe ɓe fof ɗum modiri haldama fottama ɗum yo waɗe o nottitiɓe nootikeɗo jewgal ngal humama ka juulirde ɗon ɓeygu makko naɓama ka makko goɗɗo si ɓeygu mum naɓama ka muuɗu o feƴƴata hakkunde makko e ɓeygu makko ɗon o fuɗɗike feƴƴindinde ɗum e ɓeygu makko on ka koyɗon fewɗo ɗo no woodi ko faala yo gontin ko juuti no jeeya e ko ɓurata mo meccude fewɗo ɗo e gurdam makkoɗan saganede ngol ɗo koyɗo si goɗɗo ari noon noddimo on waktu findinimo hay siko immo a weetori o wiimo to fini ɗum mettaymo no seytinay kadi no gasa ko nerma kadi findinɗo mo o watta ɗon kadi onon on ala needi o gannaɗo neɗɗo findinirte findinɗo mon no mari needi no andi kadi no neɗɗo findinirte ko fewno o findinte ka woni awa o anndama yo anndano fewndorno ngal na goɗɗum ngo harade kadi si o faalama waltade ñoƴƴita suddare nde artira ko wonno ko wondata andino oɗo gonnanimo neema e faale e ɓuttumo wonno e muɗum ɗum ɗo mettayno te o fina o tawale ko faalano ton o heɓaali ɗum si tawno goɗɗono ka nder suudu ɗon ndun suudu fermandu noon tawimo ka nder suddaare oɗo yiyata ha o yalta ka nder suddaare ɗo o yaha o jamoya o yiyatamo ha o yalta ka nder suddaare ɗo o yaha o hokke o yiyatamo o yaltika suddaare ɗo ha o naɓɓide ɓeni makko e suudu ko ko kaccanimo ɗo to himo e nder suuru fermi kum himo e ley suddaare ɗum ɗo ɓe wi iɗen jaɓi ɗum no waɗa ka waɗata ɓe jaɓi ɓe wi no waɗude wo oɗo kana fi adabin awtina in koye neema wonno ka koye lende wo ko e neema wo ko on neema mettimo ko saƴa ko tewi ɗum ey no woodi ko wi o a no waawi waalade hoyɗa o waalo ɗum o hoyɗa woɓɓe kokkitimo rana ɗon ɓen noon ko faalaɓe mo warde ɓe jogi aalaji kafaje e laɗɗe e beɗe o wulla o hu ammaago aɓɓira huunde ka nder koyɗol yo faaɓe ko noon ka heɓude faago siiɗa dari ɗon ɗon ko wullata faago noon anandataaɗum si o kokkitiɓe jokki o ɗoga e doguɗum ɗo meeɗaaji dogude simma muɗum tehimo ka le suddaare ta ɓe jokkaymo ɓe jokkaymo haa so ɓe foolimo ɓe nanngimo soppoɓe soppi luuɓotoɓe luufike tappoɓe tappi oɗo kao fewti ɗo ala ko ɓuranimo e gurnatan haa hewti walleyde fina korto e oɗo ton jaeɗeɗo lette hay ɗumo faala fini ɗo finata o waawata si goɗɗo ari mbaɓɓi o findinimo ni immo a weetori so fini kon alhamdulillah okini ta mohi mi ben kali ke ma forti la ngelen ke beta ka si amba pa no la mi wa ka o to ta de me hari mi do kupe mi do sokpe mi do lube no wari on dara ki tai fa de ta ala ker man ko holi ko har la ba de ma ta imam ibn qayyim de ma ki kun no wa akawa ba ta de ma ki di no wa de mi si ni da dari to akwa ma ai o de net ke de o wo wo wo ki ni da dari to akwa ma ai o jombu ba le ma bo woni e mu ko wo o we wo ki o fini o finna ni ke ba ko a gondi na nai mo dun ka ayat dai mo wo ki gondi nai wo ko gondi na na dun ko ai ai yi wo o we wo ki ai ne di mo kana ya be wa wo hala ilan de ni wo awa ne ke ka buru le e ne ma ji ka buru ji din e ne na ma yi e ko ko no wo ko ko bai ya du pai koi ki anu na di na me yi e ko ko no ma di no ka ni mai ya du so yi na ma yi ya na mo ka idan ha ba akliya ina jaba ne ma ka buru no wo di ne ka ka buru no wo di akla لا يرقد هذا الا متكابر وادان صلى الله عليه سوى نانت بمون انتئيبا صلى الله عليه وسلم شين جميد اقلا نتبت حرف شرعا جوري من منين ندو نلا يرقي ندو إلا جاء إلا دي من ليه لد قبر ينوه كقرآن ايكا كنا نفودي فشين يهي اي جميد كقرآن e ka sunna no sabiti ka ha il no sabiti harde non lanna kol vero karamo kode jabu de kunko no sabiti ri shar'an wa aqlan kunko ko no ne di jel wuri di mana le ne kabu ka jur de gondi me jabu de dumme ki perlando ene un sino hera di jul me ben enabri ki ten tun ka hera de no sauti yo mari le ke kabr ibelando ene o le ke kabr ko du mo to du wona de bonan yi le ke kanyan de dargal dari ka do wo di ha ka du ya han ta mo akika ibelando ke de o le ke ma o o le ke kabr ene no wo di e nyal di di tawa ka den ba nyal de di heudi le ke den kitan de ne o ma o tu kan de ka bu kitta ta ke tu ta ka ke ko ko jabbe men woni landa de dun jabo de lando ka de o lente kabr sitari sino wodi sabuji wona yi haadun tuito tin sabuji ko wona herani ka sino wodi ka de fu de lando ka de o wona de ne di ne de kander kabruji e wona de lente de kander kabruji ene de hino andi ko di sekki de kon aduna ga ka be anda si letto iwi ka mun seppi hata o ise ka kaburu ton ka verne pe andai si o pe humpi toto si o si o wo ise nanai ka e kampe de nana saame andai gila ka be mai pero poco lande de karmo kove atta ka wallina pe lando ene o mo kum se letta kaburu o hera nidu te o mofte tun kaki la jomi men fukki tabu de yimbe ben be maya be surre lenne kabur e nema kabur lino e ner kabur bayri kan shara'an wa aqlan na jaba dun do no wodi hadi aqila karabo ko be hino anta be anta kan be hiya kine jea e ko tabiti e nusu suji wan nema jinna e yimbe nanakale ke kabur ene joni angal nanugol jinna e yimɓe leɗɗe kabr koko duuɓi wonande yimɓe ɓen fuu kaa ɗo woodi yimɓe nanay ɓe ɗum ɗum heƴa e maɓɓe kaa ay gooto ɗonata ɗum adahi asila karamo koɓe no anda ɗum e damna yewtere mbiyagandul kabr wa naimul kabr kono ɓe gandi ɗum ɗon ko lanndotoɗa ɗum ko jaguno on taw no laaɓi ka kaaliɗo ala a lanndotomo si tawi ɗum no duumoma duumagako jonnon ɗiɗo sen yehi harako en yugun kaburi laatu de fa ye yewtere men ekkata lakkingol ɗum so yehi ka tentamde wiɗen arrod lil imam ibnu lqayim aljawziya rahimahullah siɓe yewti toɓɓe ɗe ɗo fo e ɓuri ɗe ɗo dolle dolle saabu ko ɗum tumimini deftere imamu kurtubi kan waɗi deftere wonde ɓenine antadkira fi aqwalil mawta wa umuril akhira neɗɗo kadi ko fi neɗɗo gila o maayi haa aljanna e yiite naate waylondire ko fi ɗum tunde wola ala kadi ko feccata hakkunde ɗo ko ɓe addaani neɗɗo kowno ton ko waɗa noon imam ibnu rajab ɓe winde kamɓe kadi deftere ɓenine aqwalul qubur wa ahwali ahliha ila nusur kula leydi ko woni kon e nder kabr e fiyakuuji yimɓe kabru ko honno ɗum feƴƴirta haa ñande ɓe immin tinna ɗiɗo fof sa e nder tawna tawa e ɗum ton imamu suyuuɓi kamɓe kadi kaadi deftere wonde ko ɓenine charhu suduri fi sharhi ahwalil mawta wa ahlul qubur fi fiyaki yimɓe mayɓe ɓen e fi kabru kala ko yewdiri e muɗum kaadi deftere ɓenine charhu suduri ɗiɗo fo en yari ton ko annen jonde men ƴettata wowlugol tiɗum enen hande ko immini en ko heyɗin tingol taw jaɓa ndeɗo hunde no wooɗi se jaɓi ndeɗo wooɗi aslan wa shar an ene ɗum haray wonay ko farri e gurdan men nan ka jaɓuɗo necce kaburu e newa kaburu no hatti habbi wuuruɗo kono wuurirten wuurirten ni haani wuurirde niɗo moƴƴiri su'al jaɓuɗo neɗɗo si waali ɓe maayi mo mari lema kabr si o boƴƴii simo mari lemde kabr si o boƴƴaani gontinɗo ɗum ɗon eneeno wuurirɗen ni no waawi yonndinorde ni yaaɗa e tanjinaare meema o kaa no wuurirɗen ni no hulɗinii haa si maayiraama ni ka lemde ɗen tawoye ɗum no junno fof aawni lanndade ɗum hoore konngol gonɗol booɗi ɗum imam ali ibnu abi talib radiallahu anhu ɓe landano ɗum ɓe mbaaki kala faalaaɗo anndude si maayi hannde ko honno kabul mum feccirta yo feesu hoore makko e nder fiiji jeegoo ko jaaɓanɗo hoore makko lanndalngal harawa lanndaake haygol kala faalaaɗo anndude no mi woniri ɗo ni moƴƴa si mi maayiiɗo yurmeede ko nder kaburu hara mi bagora mi hanndaa e mum yo feesu hoore makko e fiiji jeegoo si o maayi o nanngoyaama juhataamo yaadde ɗin fiiji ɓe wallini ɗe deftere wiyeteende alhayatul barzahiya cheikh mouhammad bun abdulmalik alzahabani janngini simana winndinde ɓe inni imamaji ɓe maaki maniji tamaa fiihi sittatu umuri ɓe maaki faqada waɗa'a lil jannati matlaban wa ala nnari mahraba awalan man arafa allaha wa ata'ahu wa arafa alshaytana wa ata'ahu wa arafa alhaqa wattaba'ahu wa arafa albatila wattaqahu wa arafa addunya farabadaha wa arafa alakhira fatalabaha faqad istakmala alumura kullaha ɓe maaki mo timminii ɗiɗo fiiji jeego hara mo anndi ɗiɗo himo jokkiɗi ɓeɗo maayi haray no moƴƴi mo mankinii gootume ɗiɗo fiiji jeego si o maayi yo wi moƴƴa yo wii si mi maayi hannde ñannde o maayi tawiɗi timmaa o yo wi moƴƴiraani ɓe maaki kala timminɗo fiiji jeego haray o timminii ɗaɓɓugol aljanna o timminii ɗoɓugol yiide te joomumen ko wiyo en ɗaɓɓu ko aljanna ko wiyo en dogu ko wonɗo ko yiite ko wiyaani yo en dogu aljanna yen ɗaɓɓu yiide ko wiyen ɗaɓɓu aljanna wa saarihu ila mawfirati ko wiyo en dogu waddaqun naara allati uiddat lilkafirin ko wiyo en dogu ɗaɓɓen ko aljanna ko wiyo en dogu kottitaɗen ko yiite imam aliɓe maaki ko timminta dogugol ɗaɓɓugol aljanna ko fiiji jeego ko timminta dogugol fottitoo yiide ko fiiji jeego ɓe maaki jimmi to ɗiɗo jeego naɓori ɗi wom sa heɓino siya jeego, siya jeego ko addudaɓu siya jeego a tumminirtaɓe ko naɓora naɓoya goɗɗu no e wa yiite e ndiyam. Sa ɓetti ɗo julɗere yiɗa ɓetti mirangu si tawi koye jinga mum joguiɗa yiite men mirangu ndiyam ngurnoɗa na wawide nan jogui ndiyam e yiite a tumminire tuwiita joni nan jogui ndiyam yiite ko tika kaana wawi ɗettude jumɓere yiite wattaka nder ndiyam wiya yiite e ndiyamno ɗo wonay wonata ɓe maaki kala ittiɗo ha andi joni meɗen nde o andimo o ɗon kiimo kala ittiɗo ha andi cheytan nde o andi cheytan o rentimo o dogimo few o fottiti o etti ha o andi goonga goonga si laamanimo o jokki goonga o etti ha o andi meere nde meere laamanimo ko o neeɓi jokkude ɗum o acciti o etti ha o andi ko honɗum woni aduna nde o andi aduna o fottiti aduna o otti ha o andi ko honɗum woni laahara nde o andi laahara o naɓɓi laahara si o maayi ɗo moƴƴi ara moƴƴi kono noon kala majjaɗo jooni men o wawatamo rewde kala majjaɗo cheytan jokkaymo kala majjaɗo goonga jokkata goonga kala majjaɗo meere o jokkay meere kala majjaɗo aduna ko ɗo hirata beɗa kala majjaɗo laahara wiyay mabbugo ɗum ko perdi o daɓay aɗaɓay ka ko laaɓuta si a andi jomima a rewimo ɗum a andi cheytan a doɗimo mari jorne ko ɗiɗo ɗiɗi wi o wi fafirru ila llah ka fafirru ila llah si on jogay oɗon amne ka jomimon o wi amma cheytan o wi inna cheytana lakum aduwun fattakiduhu aduwa innama yadru hizbahu liyakunu min afari sair idan si tawi cheytan ko gaño laaɓuno ko jokkirma ko ha o naɓe yiite si ɗum laaɓanima na mari hakkila jokkaymo naɓe yiite hawa jokkuɗomo o anndamo rusi jonne mo wi walakad saddaka alayhim iblisu bannahu fattaba'uhu illa fariqan min almuflihin seyɗaɓi heddi woni jokkaɗi cheytan ko majjede noon joomi men haɗata rewgolmo ko majjede cheytan jokkata cheytan ko majjede goonga haɓata goonga ko ɗum si en daari haɓuɓe nelaaɗo piine laaɗo raɓi nelaaɗo men fof a naaray tawa ñande ɓe jaɓi goonga wooɓe kirritano ko majjede goonga men waɗirno ka mo anda goonga wata jokkude goonga kala ɓoyɗamo jingana meere ko meere woni o anda kala wowlanaɗo ko ɗum woni meere ha meere laaɓani mo yuti ta ɓawa meere kono aduna ɗo alaatawowo hirna e meere ka meere heɓoto ko ɗum woni on meere ko tawowo hirna ñande wo ñande ka tanɗinaki fus lewru sima ay ñallaltima ay fus ñande wo ñande mbiɗo winduma ɗaw ɗo golla bimmi ha kiitine ha maaya haray moƴƴi jarama ɗo weltani kema ɗum a goɗɗo gollirtaɗ ɗum ko meere no goɗɗo no dogana ɗum en dogande ɗum ɓamɓe ɗo woni dawande meere no wande en ngala wande ko ɓayde nandu ɗum ko meere ko ɗum hani waɗe aduna on kadi laahara on kadi kono kala moyɗaɗo dogana meere naɓayɗo laahara on o majjamo no laawanimo jokkata allah subahanahu wa taala faamin en goonga haa yiyen ko ɗum woni goonga o accita en jokkugol o holla en meere kadi haa faamen ɗum ko meere o newnan en koccitagol sabu ɗum ko du'a nelaaɗo allahumma arinal haqqa haqqan warzuquna ittiba'a wa arinal baatila baatilan warzuquna ijtinaaba iɗan ko waɗi anndugol goonga waɗɗinaali jaɓugol goonga o anndugol meere waɗɗinaali ittiwgol neɗɗon e goonge meere o gongal no noo no anndi goonga no jooɗi ɓe waɗde goonga on gongal no noo no anndi ɗum ko naa ko waɗetee ko anndugol no hese yiɗɗiɓe koya neona ne anna neona ne na jokka koya neona ne anna neona ne na persona entore Allah subhanahu wa ta'ala ergeben rine dia etalin arama ka qur'an mollo azabul qabr no tabiti jomne kali ra yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah قُلْ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ الله تبارك وتعالى أولي كي مصابين إنا نمت تعطى بقون جيني تكون ورغونا كتو ليه لو أجونا بلجبوه هذا ما يم شبه ما يبه إمين تنامة كأمر ملان نامة يومي من تبين تنامة ونغونا بلجبوه إذا تبين تنامة كتر أمر Kofarun adi sabat di dunia. Kostabital adu narima kostabital laa. Nanya dehon kidima ini itu kostabital. Terus jauh menjadi sabitullahu ladina amanusin hayat di dunia. Kita sabiti sila kira. Jauh kita sabital itu boleh hayran. Pada tak kau jauh Allah Subhanahu Wataala dan lain. Kudus si tangin ilama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jawab liyan. Wanda ma ono aya kafir kubal kaya hadis muayma makam sili ka musna dumak di jutu no. Ima desna barra bin azimin radiyallahu anhu. Imam ibn Kathir ima di maka tafsir maka sengu leysi ubal aya ul kikiri. Wanda ma netto. Siko ujul no sofeu nike yaltu gol aduna ya halaha. Ko hibe jokki fi mako non haati taburuga. Nekma si tagi ko kefero mako naafi kiyo. Sio kongi kiyo kon aduna ya alahara fi mako non kariko ni. Eba kine jeha eko kala yaltu ka kadowledi no lande tener taburu pijita. Nuhye, Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hino wadani untul jemtero ke inide usulu salata. Wadiwai al-usulul salam. Kemarifatul abdi Rabbah. Wadinahu wa nabiyah. Nekonko eto kawuri ko o handa yoni mako. Komo andu na andi tata. Ka. Dan kama anda. Sitali awuri ha amai anda hombo ni kakuba mako. Hai adu na dolan na marabu kayaki. Kuyugol kornu waliku. Di mana kami ini maka mereka berumah rambu kan. Aja aku tak salah ya, aja aku. Aja aku tak salah. Jika cakit sukur, kan mereka beru, ia albunga kotoa hekoto. Tuntung ko salmu. Dan nombor langga tadi, wanali ditene kaidi kita e salmu udere. Udere neka kalau sejenon dia jete. Kenapa ikan? Wanahum jetehum, Saberne no, na bore, satene mai de bore tupu, na, oggi di quel uro e unene, samo male mele. Uone unene. Wala gare de, vindu goldu ne caidi un mara. Hakka mara, ma un gioco goldo di gol, marra tuca, rabbi Allah, vama di yuca, dina l'Islam, vama nabi yuca nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Sahun dikenut akhtar min alfi marra. Sia jokka likudun firtikon. Ketongga sadun borde. Tohai aduna sia bangsa madun borde. Aduna tok. Sia madon ramad. Baideng andidun. Yalta maka wanta dong. Inna manangnya kun. Gota bauhut jidi. Adukini siwa ta nangnya. Adukiramo siwa nangnya anangama. Sibe nangnya mabansi kema idi. Menjakti kema dandi ma wallahi. Sibai ni mamar rapu kain kita ini. Kaan kita ini. Karena kau nambar ni yaki. Tenne kau yibne wau bewa maa. Ka. Kau nungulir na aku andu na mubori. Hai belan lima aku andu na. Awa tau. Hai belan lima aku andu kartu naum. Hai kartu majjai hakil lima. Harano. Jika andi beda nyako itama. Ke sunno itama. Ke hirto itama. Hai putra dari nama jina, sih dia orang kata keluar doa itu dari Allah. Ka, depan tu mah ini sudah jago melando puju itu. Kau ni no fala dah nak buat jago yang murkar wanakir. ajabo to kan to lande ko ma ko nela do ma ki ara wi salatu salat si ne do wal dina ma qabr malaika me kan ko kan be jin min tamu chot ina mo ha o me pat jin ina mo ha o ta kita ya hadira lando mo mar rabbu ka wa malinu ka ban nabi ka ya o ta na ya ta argu me jokki tun kali ala kan ala me di tagol ala ta qur ala muradatun ala mutala ko jawabun bada sual no basara ya Saya dia bawa anda lama-lama. Hidup tadi, karena biji buih-buih. Kau di mempunyai rana, kau bunuh dengan kursi yang hal nanti. Ada sekadar, kena dunia lalu lagi. Hidup ini, kau ia sama kau muri newat. Hidup kuni, kau ia sama kau rasa kuat dengan dehonya. Dan yang cikgu dan mencuri, dan menjabu oleh. Hari ini riwayat, Kita makan di masjid di bumi di Jambudia. Imam Raja Mahdi itu kahwal di kubur. Penyak di kaki wanan dia jodoh wanan negosiasi dan lekno. Energi kulen tunggu. Kepada yang bersih kunci winda memarah mesam dulu dari dunia kaya itu. Sidung hulia mahakin tunggu rata nak kaya itu si kulen. Nak satu. Jadi, orang yang najaya, itu sabin tak sabi tu bal, neba kabrulinuudi, kuasa nukar lepas kabrulinuudi. Di ayat itu, Allah subhanahuwataala beri, "Waman araba an zikri, fa inna lahu ma'ishatan banka." Karena pada dulu dari najaya kata, Abdullahi, Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wanita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maki, sesuatu yang Allah Isa membangkang, dan tidak ada orang yang jaya mereka adalah berhak. Puri berjodoh dengan ambil orang ramai itu, kami malah tak kafir. Orang yang guna pikiran, pada sebenarnya hari aduh nano, alam purba tidak ada yang hidup dia sudah jodoh. Orang mungkin yang kali dengan hari mungkin dia nano, kami baru mustahil. Orang nano. أليه آيكو كان الله تبارك وتعالى أولي وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ويبانو صانيوه كيف يباني لكتكان لكتكين ومما لا شك فيه لكتكتابتين ويأسو جدك ويأسو جهنم يوم يبيه يباني لكتكتابتا منه كأنه غريكو أدونا دوده ونكاكو دوني لكتكبرو ولكتكبرو فالنوم Lepas kabur tu pun kita tu menek tau, biara nong hanya menyuruh mungkin nao nade itu kau tu nak lepas macam. Kau sepuluh yang kita wasa, saju di kaki kita ni, ani kita tak kau dah hati lah dengan debu ini tu. Baik itu, sisi pemandang kamu tu, nak apa ke polis, ayat sama tu, sih dah dari korle ajak ke hati kuara, siapa dah hati pemuka. Ya illa madarona ma'ala tamleder. Tuhi korkole lagi. Jepo noko kato ojo katupu. Kutin denen kurcuhul din de pijidin. Ka. Dia do sito mung nyoto inawo. Gole buwa amoto kawo. Dia naring awa. No daro re si o. Kuto kujo kai. Amma no kato wawo de banyala. Baldi di belando. Ene hangala sito do benare. Tandasi de andi. Kalau dengan dia, kalau berfaham itu mahu dinamik dengan kehakiman. Kalau tuh tidak rosakkan, jangan kita ini. Kalau tuh sebenarnya sampai berhak dengan orang yang ini, yang bolonarom, yang kandang, yang sih, yang orang ini orang halang kok melayan dengan kata adunan. Aini muha orang dia kata melayan salah. Saya tuh berhakim. Kau tuan ini hati juga elektron yang boleh berdoa itu. Kau tuan itu, baik itu alat hidup itu korup tuan itu itu apa kamu? Kau nalar macam apa tu? Kau nalar lagi pun, kau tuan lagi kau hati memeja kamu. Kau lagi bukan hakai, si kiriya atau wasa yang begi, cawan itu. Baik di sana salah walau itu pun, jun jun jun. Ia sudah macam air yang kacau kalau dari waktu tadi di rumput. Jom, jom. Ayo, saya tak kemarin. koto wali re tafi kuna a ba re tin joge da ngani da ku fara fe ru sidi far sidi far adrizo o gri tro ku sa bo ka ga ni joka ni ku ngal ton ngal ta ku si bo ka sidi ta mangal ara yi ka ku ko gonga ta ku da ka ku ko gonga mu na ta ti to ma ri me da wa ta ni tu mu jin ta ma du ka tin da hai ku ko no do anda un hada i ne ko ni ku ko wona ya ti joka ha ri mu ko tun ko ngal kira ta Jomo shikule kukina koto Eko uwera ka hinde beko Yerza jomi mele nungo nela uura inu Haa maya inu Shikule kundo kanyu nhara I hekki no yi kato mando Kako hola kutum me jama o mankini Aina nandi me jaya kwa sabi ka Usmana buna fama Rabi Allah anu zemani Sibe alino surru gondani alam Kana la yabuki ala nisani dama Inna ma yabuki bala dafni Sibai ni bapa mai tuulah kafir. Kalau sibai aji Muhammad yang kita suri, jodoh ini kasih hoke. Allah yang maha perolehan jatuh kau tahu tak berkesi hoke. Tuulah hak yang jangan real begini dah sekarang. Allah bukan apa. Mula lah doa kemas yang mandak halal jannah, maka mandak halal nara musmana, maka disyarah di dunia. Karena ya bukti mana dapatin majid. Jika tidak lima lah. La tabki ala al-mayyit hinama wa tabki ba'da mawtihi fa ba'da atafakka awwal laylati huna la rabbul ladhi la ka'u kadri ulli ko hore am ni ko mi ni jidi hande ko min akki mo wan ni ko di pokki ti ngam le mi adda ha mi adda bo on jamma al arab bo honno ke dir ta ko ne jam ka ko en hala ko kun jibilila na oro kanto ko wulla na hore ma ko wulla joni kala no ko wulla ri ha wali ko tanne ko wulla to yo la ko to jali ha wali ko ko jala ba ka o jala no jala do jona mo yimbali ya ta ku fa ila wal yabku kathira ila na ma ki la ta ma ma ala da dhahiktu qalilan wa rabaqaitu kathira jalo ko ko tuji Jala ya dumbo ni saha kuni adana ilaha rabu. Sotti felaha rabu hoko urdu nwa gada wahajibi. Wote urdu nwa haa kundi di wali kibo. Kayezo mundo kari. Ngoti wa taha ikulma ni wa taha. Kayifuho na mundu mkukulo na. Kwa pamujo ni asaka Usmana bunafana zari. Uli haa rondo la karahan yalki. Mwenela hoke maki Allahumma. Irba an Usman fa inni qad raditu anhu joni mi wela ba o wela mo kala na bu do al janna re way kam nan de ma ya Usman o no ka dari no ul ni do e ne ko on doro ka den na no do e tela kon jom ne rande bu di aduna e ko di buri o ka e ni aduri o ka sangu do o ka e maru jeddu ngal buri be e ngala yude dun Bapa yang hari suru korban ia adalah, oh ya kita nak buru cuci wafirin cuci kuteka. Tapi tak ingin mewali yang berlaku. Kenapa ini tu? Kono tu ada nampung, kono tu ada nampung, kalau nalar berbuji mampu mina arde aisha Allah wala, jom mengasihi nak buru. Jom kami suka nana, pun lewuh lagi. Kenapa ini tu? Kono tu ada pun apa kalau tu buru dia nak buru. Sihi mewali nak suri, ya suru ada nak kalak. Wala rande buna arde joli ndar tokka kawan wa be ngali shari ajja dagina non min gara hoti min ngale na mori ta fitti na ndul dal ko ta fitti na yimbe tan ni na tela ko mawo gonga ba dei nyanda nanga ba ko antu nan ne be ka ya wi ta ko tu parade to ngal dani ada ka sala joli wuli ha wa ni do sabu nyau nauli Hasta ini kita ikutkan taruh ke sama orang non datelemu. Wora misalala, ya ba kaburuji, ya uka gosi, daro na eh ore gosi. Wasi kaji wangato wono ikanyan deko angkatin mahaki. Hasta hau kali ini jatim ma. Tare si kadu kuhakil no. Hene subuh subuh, kupur ma mahuli kuhakil. Kata malam mana. Hecho ba mamurpa ma dole shiu. Shihuli tena gol ho. fihi mo andi to wukko niri yo o warako ma helay mo kala non na andi ko mulu do tena gol o an ko helata an kadi ma o wari bi a no an mi fala ko o mo hulu da ha e tan ki me ngi nena mari hakki ki me ngi nena mari hakki ai bodo la ma ka mari ngi nena mari hakki tari e ka do heli mama o wari no ko yudo mo ko tiyo ko ti to wana mi jigo to wa ku ne dika Jauh kapurnya yang bodoh dek, kapurnya yang hidup dek, kapurnya yang jawab, kapurnya yang gulgul jauh dek. Dari wuli konon darah kau yang jalan dia yang kembali hati dek. Kon wuli nome, kau tahu kan sekebur yang bakal. Kon wuli ni dek, kau tahu kan hidup puri dek jawab. Kon menjadi ni yang kon helen nanti ni yang kon jalan kon jauh ni dorang dek. Kopai di tempuri sana abadu dan tempuri tabihi na yang tempuri hikku bedokse. Al-Qurunu mufasdala. Tempuri meng. Tentu wana ino koko wana jaka kaburuji beng eneng. Lewat adu. Lewat adu. Sabrau tunasi di Rabi Allah Manuli. Nela adu medhi yang sudah suruh gol-gol kukor ke diame Madinah. Mencukki nela adu haka derberde. Cai kaburu mungkaina kate. Nela adu suri. Men ko men ko ni takko elado men jori don gobe amen ko tayan kinago e tanne itago e ga het itago e ga sie itugo ati ka ko son duiri ari jori e ko e amen nelado ma ki ta goto son du mundu timbo dei jodo re wati kayu ko lenka ka hadra ala ruusi ta tayi ala ta kadalek ati ta nano ngari Tidak menggunakan yang tentang yang berkata ini pahli pada. No haki pada. Ini yang apa yang terburuji, ini dapat berkata, ini darah berkata, ini tidak terlaku. Waktu kondi yang tonton pola kanota, waktu kondi yang tidak ada, kondi yang tidak ada. Tapi jangan dikondungan ini lelko. Tara. Jom yang pun pisun yang kondi ini lelko. Nelah menggunakan kemati kong, sayrego mesti tayinai. Kanu ngarale hadis. Tema ki ki ko andu no ko andi ko. Ko rondi to to ju de mon de wullo. Ko nokka e jare hibbon ka ko e modo. Ko dakki min ne ta ka ta na de ne ma ta no ku ya ton na. Ku ko ko di andi ko. Tera ro don no andi. Ku di lekka de ne ne ma on yan de dar ka si me ne. Ko ro ku ri ko. Ko to ta ku ji ni re. Ko de ma ki ro kon di be andi en amba di be renti e renta. ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان kaleriite Allah subhanahu wa ta'ala darle kono non dela ho sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina jeya e kote ma kalino yo en fudu kara kali Allah subhanahu wa ta'ala darle en lette kabur ko wali dela ho le ma ki pon jarri boyte ko sitin te be ido kabruji modon moya ko wadi ala ko buri hurdinaade haa neɗɗo yeeka woni tugaran ceejo o hejjinanaa on tippoɗaaka han naa faahinaneɗaa ɗo sakka ɗum no tanti ko meeɓuɗaa on setaade o a meeɗaali setaade yaha bardaka artuɗaa yeytuɗaa ton ko marra ɓuula laawi sanni ko laawol gootol yahataa himmitata ko ɗum gila puɗɗaa maayeede maayiɗo tawi no moƴƴi woohi mo ton maayiɗo tawi moƴƴa woohi mo ton ton welaali fiiya artu humpitaa yimɓe ɓe wulaali fiiya jamaa ngannduɗo ɓe onnoɗa ɗum no haaɓe kalkilde koy no haaɓe kalkilde moƴƴa annda fay ɗum ɓe hirani hoore ɓe ɓuccu aduna ko ɗum darnirɗen suudu ko ɗum fembirɗen wandulateere ko ɗum waɗirɗen courant ko ɗum waɗirɗen climatiseur ko ɗum ɗaɓɓirɗen darnde ka waalɗen hara ɗe ɗaasi fowto ɗen alaa ko yiɗɗe ɓuri ɗum bani adama alaa ko yiɗi ɓuri ɓurtu alaa ko ani ɓuri fanja ko rusi jonne wallinani mo ka ɓuttu ngun heɓotoo aljanna wonaaki ɗo gayiri jonne rentinimo lesde ɗe mbayo yiɗaa ɗum e soñdia o ko woni ɗo wonaaɗi yiite wii yiɗaa soñdia ara heɗo mo o wolande ɗum tan jaalaa ɗon ɓay ko ɓuri huɗɗinaade kon kadi osi neɗɗo wuuriɗoo haa maayi wiyaama lesde kaɓurude fuɗɗine awa ñannde o ñannde hine ɓeydi haa ñannde darngal dari ko waani ñannde ɗum daroɗo caganɗaa ɓiyta faako a faagataa ko gorko faago ñannde darngal yimmeɗaa wiyee hey gila nanngo gilanaa hay ko yaa faako tum naatama kala woni gaa golle ɗen ko gila hannde fuɗɗoto wallahi ko huddini gila on kidi waaliihi no lettaade no ɓitteede no piyeede no pittineede ino sattinanaa hattirde sattingol ko wuuri anii haa o maaya o faama lette alaa waɗeeɗo o immintinne ñannde darngal o wiyee a yii gila fuɗɗodiranaa gila waalinaanaa fuɗɗodiranaa soñjaatiɗi fettinɗaa ɗondin fof o inna hee mainna ɗum ɗon fof ko fiituyaa faamu ɓuttu alaa ka arnaagaa wonandema an ɗum ɗon ko fiyaa faamu ɗum tum naa soñjaa non naa mbuɗino naa fii a yii gila annde si a naati nder ɗo o annday wuli no wooɗi naa ɗum ɗo neɗɗo no haani kalkinde ɗum wata o wiyano e ɗum oyna yaalaytana oyna yaa waylatana e nganndi umayka bunu halas ko ɗum wiino yawma yaddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu maa arrasuli sabila oyni yaa waylata laytani lam attakhid fulanan khalila o watti ɗon lakada ballani ani dicre baa ide jaani wa kana cheytanu lil insani hadula ɗum ɗo si neɗɗo wowdi ɗum ka nder yimɓe jahannama ko onno ɗum nafata mu noo si tawi neɗɗo nawni accaama haa o maayo andanaama ñawɗoo ko ɗum ñawɗoo o nafata si goɗɗo waalike nawni ko accaama ɗon haa o maayi sabitii o maayi ko ronɗaama o naɓaama kalabdaam ɓen ko ɓe koori ko ko ko ɗumɓe nafata mu si neɗɗo jaɓaani rewɓe ɗoo joomi men jaɓaali minsude ɗoo jaɓaali wiide jaggami sarkii jagga jagga jagga haa o maayi o naatii yiite o naatirii yiite yaa waylataa layta nii ɗum maada yasiidu hu kono ɗum ɓeydata mo ɗum hara ko anngal wowlugol ɓurata moddide ɓayno woodi konngodiri tawata wowlugol ɗi e anngal wowlugol ɗi no fota ko anngal wowlugol ɗi ɓuri moƴƴude kono goɗɗo yaa naata e yiide jahannama inna anino hara noɗaali ko naara tanmiɗo hannde anngal wowlugol ɗum ɓuri moƴƴude hay joni men mo wii yimɓe yiide wii sawaun alayna a jabina an sabarna malana min nafi hannde tee wullu tee soɓɓu tee sooɗu maa tee muñi tee deɓɗu tee hollu neeji tee hollu waasere neeji no fota ter tan naatuɗen ɗo e yeetaama e yaltataa abadan anndi ɗo hollugol neeji neeji nafataaɗo hollugol kadi waasere neeji sottintaaɗo kaa sottinay sottinta ko ɗum tineraaɗo ɓe maaki yimɓe yiide si naati yiide ɓe sonnine haaɓe tawi ɓurtiike ɓe anndi ɗon ɓennayo darɓe koro maali kaadi ɗum naa yo wallu yimɓe ɓen ɓe heɗɗoo nder ɗon maa ɗum o ɓuytaname lette ɗen maa ɗum o warate mbarde wii an mawtu ahwanu alayna li yaqode alayna rabbe sorono men joomaa yo waru men si tawii ɓe torite ɗum maalike ko ɗum jaabotooɓe inna kum maakitour te ngandi kafoojo so naatii kafo aduna ɗo ko ɓuttinta ɓerɗe makko nden ko siɗɗo makko arɗo ndaani mo ɓe yiidi wowiya hayri aahi a yalta joni inchallah meɗen e muɗum woɗɗaa jon kayɗijini fof tigiri kay niiragelda tigiri to hayri a hayri on sawi ko heɓii ko ñaama ñaamani imo tanngini o neeɓataa ɗo ɓanndi maa ko nii ngo muusataa haa ɓurta kono si o naati ɓe artike mo wiiɗaa noon ka naatataa ɗo siɗɗo maa arataa ɗo a yiidataa ɗo e goɗɗo a yaltataa yaati naati ko mi yaltintamaa ɗo ko si a maayi ɓanndi maa a maayaa ko ɗo wona ngoo ɗoo kasere ngoonaa hono ɓuri muusude ngoo ɗoo ɓuri muusude jooni noon maali ko ɗum hollata ɓe wiwgol hey o faama yaltude ka ɓenna hii onna ko duumotooɓe abadan on yaltataa inna kum maandi fuu kitari ne ko wala ma ma kundo ka ke hiibe jahannam hare no patti allah subhanahu wa taala nan den ko sabu tabin tin go gera do lebda kabru be jangi ne do hokke be molor joni makke bone jahannam e kabru tuma ko be juudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كنجول تصلي هكذا صلاة الله النبي ووقت يقول لك لا. يوم من يندوي عند القرآن يوم من دم جهنم. يوم دم نفس القبر. وابن جئتم في أمرتك وانها دولتهم كجهنم يغفر إليه. طب أما يكون على أوزك. كوانها هير بلدهم كجهنم يغفر إليه. Tawon na kakman de te gure ma nan de nyama dong to jahan na bayar ha kung ham mata al jan. Cuma non kay ni da wo ya audu ka min adab jahan na wamin adab al qabr. Si aburi ni ni Allahumma ya audu bi kay taw don ala ya de kung ko. Si amai kung ala ina ta ko de gura wo de. Ka ko mo mo sunna ka jikune. Oke. To e kita ya ne bi jo ra do nyam do kina bi tubaka. Jula pasal jutten kong Toda arti de sepal di hande ko bengu ma ya na mate wala ko urere. Toda no na na ye ko na jodo la no ke. Ta uri ga ya ka ka dudu wa la. Si wa ku ka de ari jula, tar mi na ban ta de non. Toda na no ke ha ta mo ya ka kini ke ja bi la. Ya ra ka ka dudu ange bengu ma wa la no. Ko hon da da ka ya mar de o ta. Na na ban ku da ju ne ya ra ka dun he ba so so. Kadu na ko rohara na tu. Atoi. Abo ka ko ni ko ni mo na wi de joni dan dan jahannam. Joni ja dan dan le be kabur. Hara irren ko abba bu di murti. Kira kira e sabu di na da ni no kabur na da ko yi ke jahannam. Nun da ko joni den no andi no ren ki nun do le la ko to sa ko. Ka ka di wa na ha yi wa na. Na si na fi tun ti gire min ni da bu. Ai bu bu wa na ha ku wa di. Pase na ten ki kya wakao da e pandu. Nya ka so pal ki so e ta mo tubo to rupo. So tubi o rupi ke aptai bu minasar ki kamal la. Temba la bu. Kono yo a kol ho wana hune nen no la ba ma ne o ko hana adeni. Wana ne a kai na. Ye de na adu ko wana o ko nani jo ni me wiri ne la ba nani ma kiriwa. E la kandi kono. Chikiri nara. No mi kao no do na tu. Ma tu mi wa ina ni hande o. Si amai tong. Si alam na mahon ko haro na nako ida wi ko aljan na ala tol ko jo mi ami ko pitau ko ne an dugun buri motte de ko wi yo mi wadu ko pitau waka ni wadu dun ko dumburi motte de ma ya nonno si a ibni tinna ma hara nyaade ni ala ele wuru do ko tanti jo mi mulundi mo ha mai ko on ko na ta mo an gerna ngem bo gerna mo bayna nundi ko na ga Nah, karena di mana kau pernah di mana orang. Mengapa tuh si di mana tuh kau ini malah jauh dari Allah. Dan dengan itu terma kejut pada mauzu. Demaki wan lema yang dengar ngel secara bani Adam. Ewok si mampu kilur rai fongka. Jodoh yang kita kilur rai ngatong kau tuli. Jodoh yang kimi nai meto yang nyawa orang mampu. Innaan wuki jinna. Kamu nu pawon no mehu de pawon no naru pawon no wate pawon no wuti de pawon no fende pawon no woki kiria bu min tun go go mi tawta man do wi a ki do go ko a feuti de min tun se mi wali de ala e der am de pan ta bollu ko do wadi wopa di tayal ti ne wata afan ko a feuti e woni di wa itai len ga ri a ka de ko de ne woki ya a mo ne ma ha na ne ko de Oya dia mo wadi na ka ha ma he ko de Tunggu hakku lema eba al jigiri bainal jasad wal ruh. Jom lewia malaika juga dihi nyawa nani o dia do angkangku jigiri. Kaya lando mono naya nyawa mo kaya lando mo jama no hore ma ajamu mo. Malaika juga ngalai mayam na anak. Iro mo luto diri. Nyawa remudu kita lando ma kita anji. Kaya na hore mo. Wobo to remingata poliba ngata ma mo idinde de moti gundo ari hata ko bangata ino vela kono ila ka sakko jenta. Bobo yo ari sakko mangesa, inorela norenti kono koende dana sakko sakko jawa. Eme obun opo nevi do obon nae maga tagotu. Tagotu. Obon nae. Pasen bag barangta. Ono bobo yo ko nevi do madano wawa sanir kuda jawa. Lekne neng jinte neng ala kelebi. Obon nae dogotu. Obonata. Wasi kali non butto onge bobo yong alti putti fere. Tevi fai regioni jonge sa mangalato che è iauno. Mimmi alato e ne sono la renti per questo tempo. Anga ala dite poi nari lato che si è concono la mani poi ne con darola. Gioni giove che fa una pala a gemaca. Mimmo ala gitero. Mi vuona poi ne ne. Ammo ala poi ne onna giovi gite mi vuona poi ne ne. Simme ne. Tak ada yang kanya. Kemana kau jenguk hilang nafas? Wabun kau ngebawa pojok hal dapat tadi kosere lewat aku. Bundang jauh dah bawa pojok sawah tu. Kapan kamu ada roh kosek sayur kau berpala kon? Kosek dah apa kaya? Halinya malih kaya wajar. Jomnya sampai tahu. Nang nafas. Kemana kau jenguk hilang nafas? Si anak tu nyawang gore bu, wajang kita masih hidup di manggil. So ene harang kita menjong kita masih tahu tu nusyu, eko bon nana aku, ko bun ko tunggu ko ani lesu de ko aja, bopo jo ya amai ko wawan ayah bu de, kau bopo jo rentu do cekio ko ani lesu de ko aja bopo moya kau ya, nyawang itu ko hampir berhampir lese. Ibnu Adam magari miji tani hore mu haju ulido boko be handu be lette kwani non boko ma ke mangu no do e di do bonna ka itai ho ya ko rum ko lette de be ko wo ajaba ni ke hore ma son ko ma no haddu ne ma e wo ki ma wo ki ki tukki bonna ka patu nun tun bonna ka wo ki ki ne bangu nu walli diri bonni. Jadi sembunyian dan kaya di kamu, kau ini nak buku, kau nak dan orang mana? Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Walaiyahu, walaiyahu li murabuka ahadan." Kau ini nampak orang lain. Kau pun kau dua ni kau happy kalau bani Adam menjabat wajah terjun mewido. Kau pun siapa dua ni bani Adam? Kau pun siapa kau kendali? Azabul kubur, kau alam jasa dua ruh. Lepas kubur. Pandu tu lekete, lekete ngabur wongi kini lekete. Pandi ma pandu tu mehendi, pandu tu hebai lekete. Nyalde pandu tu lanti tebak kemari hebzaki wongi kini hebdo lekete. Ha nyalde pandu tu tagi tawo diputi tu hau kuda. Kakeka. Ima budu tayu majauji aku tu bejiki ni, aku Islam ini saya ntar sama Allah. Aku tu bejiki ni. Pakai nuwaji wakai pamai de, wongi kini tu lekete tebak tu lekete. Kau di paman itu pandu mukulat ketewok yang jelek berbagai. Orang saya di mabuk kayu menjago hilang nanggal ngalor kita. Kita salam rumusan kalau orang dalam di sini. Ina jeha eko apa kata dia pelayan? Wan nama lenda sabrun nasabin. Orang zaid itu nasabin. Rabbil alam aku nama kian debo. Berarti mana ina hidayah akan menelabu. Berhenti enggak sama rumnajar. Nasabih Muslim. Nelayan orang waktu mampu ini kulung kuncawa tak pernah orang kupuju pada bawa orang bamba. Tuh ya, albagala, walkhaila, walbirala, walhamira jangan najis di bawah surat nahl. Nelayan orang waktu kuno Yahudi, dari orang ha esat kau mengapa? Jadi wujud sahabat itu mampu sungguh tanggiti. So ini kalau nelayan aku, nelayan orang dia tak, murti sungguh tanggiti. Muchos solo ni te kerti e magufio mudaron hago el que le lado buya sala bano sala wali ti nela te kerti e magufio te hago por ti te ka do ni do singu te joi al hadis te tani mosle nela ha be maki te hai ni ka buruji nai ma joi ma jego wan te te kon pa de siri te vi ko wa surrado sahabat ini wono ngandi ko honɓe surrako sei yimene ngandiɓe ko kaari e kaari e kaari e kaari mayinoɓe fil jahiliya surrako mene ngandiɓe jaraɓe mako subhanallah. Ko lette ko ɓeɗo wona lettede kon e fiikugol e haatugol ko ɓe woni haatude nder kaburuji ɗin kon jomi men nanini kumkullum tawi kum towna gandabiɗi kon seeɗa kullifa on seeɓe maki ɓeɗo mofte ko jarbi ɓe ɗeɗe e ɗiɗo kaburuji muɗum moole yo allah subahana wa taala danɗo mbone kabre ɓe maki istahidu billahi min adabil kabre istahidu billahi min adabil kabre salata marrat ko andi ɗum ɗo holli en ledde kabru fullo koye nanayi allah baɓe ɓen nanayi ko lurra ko ette yimɓe goo no woodi nanay ɓe ledde kabru kaa ɗum goɗɗo towna kaa ɗum karmo koɓe ɓuynoyaari ala ko sabiti senndude dettude e nelaɗon alayhi salatu wassalam hollugol wonnema neɗɗo aali no waawi nande ledde kabru ko towna ɗum o wuura to de karmo koɓe fillotoɓe asaruji hollayde ɗum no waawi wonde no kulasata mbayi kango yoni ka asbab imana adabil kabre karmo koɓɓe ɓe wi hoore kala lettaɗo ka nder kaburu mum hoore mum on si tawi goɗɗum jokkitay ɗon hoore on ko tati ko alnalima walriba wa adamul istibra min al bawl ido haka fiyatuji lettaɓe nder kaburu wo aray si tawi no woodi ko fawi e ɗi ɗiɗo no ardi woni neɗɗo wonowo fenowo walla hakkude yimɓe ɗurrimanay bani adama lette kam ma ɗum neɗɗo o wona ño'owo yimɓe wowna e maɓɓe e sembeli maɓɓe ko menta ɓane ɗum si o waawi ɗum o heɓay lette kam ma ɗum neɗɗo o wona yahowo itta jonki mum himpa ndiyam ɓaawo hokko ana laɓɓina faa ko watto jonki ɗi yaare ɗum anngal laɓɓina gon ɓaawde on si ɗi hippi ndiyam woni bawɗu gon ɗum hina jeyago rimanta neɗɗo lette kam baynelaagon ɓe rewi e kabr berde madina ɓe darɗi haa juuti ɓe seni ɓe hocci ɓe heni lefkum ɓe fecci ko ɗiɗi ɓe ɗiri e kaburuji ɗiɗi ɓe maaki yimɓe ɗiɗo ɗiɗi hino lettede lette mawnude ɓe lettiraaka noo fii ko sattuno accugol goɗɗo e maɓɓe wono hoo haa goɗɗo e maɓɓe kon waddaynooɗo yimɓe komo tawi hakkunde mum moƴƴii wo o ɓurtini wo ñannde ɓe hae ko yo debbuɗaa o sajjaɗaa o eggalaa o sajjaɗaa haa ɓe hae ɗum wonno golle makko ɗe ooɗaa golle muɗum ɗen hay o laɓɓinataa ko e bawle o yahay ɗumka hurgo o hibba feccere nden heccere nden o wattona ka jonci o nabora ɓay ko ɗum ko laɓɓinataa ko nabore goɗɗe ko ɗum ɗo wonno cikku makko ngu jalaa ɗon ɓe maaki noon hawnaaki allah subahana wa taala hoytinana ɓeeɗoo lette maɓɓe ɗen toyo koyɗoo jaloy ɗiɗoe yooruɗe aa si ko yoori kadi konko ɓe fottiɗi ilal adab waliyadubillah allah subahana wa taala danndu en ɗum e wiwno kangon ɓetto taafi mawdou adabul kabre nde wootere ɓe soro kalmo koɓɓe yoɓe aroy ɓe gañitanam inchallah ko waɗi noon ko huunde nde tawtoɗen haa anndude ɓuure kadi waddane haqqille mum ko atti en juheede ko waɗi noon maayuɗo juhaaka goyi ɓayde jonɓe mo wi kullu man alay haa faan kullu nafsin zaiqatul mawt ko ɗum si gooto e salam sitto mum maayino goɗɗo ari heewgol mo yeetoomo mimo o maayi tawi mo ñaamude oni yahaɓe mi nawa mi yeerdema sikko ma kaarejo pendini ko wimi jooɗo ñaame wo mi anndino ko min akki yiwde ɗon gooto e waalto ngandilanɗo hommo yeytima o maayi fo taguɗo yettino ke moodi fof ko maaya ɗum jooɗo ñaamen haa gayni fo taguɗo wino kullu nafsin zaiqatul mawt ko nafsi o jogii kullu man alay haa faan ko jeyaɓe ɗo ɗo howoni fiwgolɗo maayi falay kadi aga min aɗo maaya gila ñannde joomi wi fof maaya ñaamen haa gayni mayya enen hande so goɗɗo wani ɗum ɓelnen tena ɓe a ɓeeno yoori merɗe ɓe yurmene araje ɓe haajaka ko neɗɗo maayi naaɓi yaasi neɗɗo haani anndude ñanndi maayi wono haani maayde maayde wono haani maayde nde ñannde ayda nere woɓɓeɗo yeete kaalima ɗi o kaali maayi o maayi ɗa waana maade yaasi sa a hattuno e taguno mo mo maayata siɗalanɗo ɗum ñannde mbaɗi aɗo maayi o ko nde ñannde o haani maayde إن شاء الله سبحانه وتعالى مهم بسنا من الحمد لله كل يوم وما كان في هذا من صوار فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.